غیرت منو شزر مو شزر مو نشی پوشا دخمن تختی لحملو لحملو نشی پوشا غیرت منو شزر مو شزر مو نشی پوشا دخمن تختی لحملو لحملو نشی پوشا مونگه کڑی لخرگا ازادو نا غیرت منوشا ظلموشا ظلمون شی پوشا دخمن تختی لحملون شی پوشا موسا کلا مونگا نوالی غیرت منوشا ظلموشا ظلمون شی پوشا موسا کلا مونگا غیرت منو شزر مو شزر مو نشی پوشا په هزار جوت کې مو غازیان غزنی کوي نا غیرت منو شزر مو شزر مو نشی پوشا دخمن تختی لحملو نشی پوشا نشی پوشا دخمن تختی لحملو نشی پوشا لاندی ناوا بس نادلی کی غیرت منو شا ظلمو نشی پوشا لاندی ناوا بس نادلی کی غیرت منو شا ظلمو نشی پوشا طالبان گرزی انگریزان مردارا وینا غیرت منوشا ظلموشا ظلمون شی پوشا دخمن تختی لحملون شی پوشا مونگا هو کڑی لکرگا ازادونا غیرت منوشا ظلموشا ظلمون شی پوشا دخمن تختی لحملون شی پوشا مر جائی سمرا خائستا کڑا غیرت منوشا ظلموشا ظلمون شی پوشا مر جائی سمرا خائستا کڑا غیرت منوشا ظلموشا ظلمون شی پوشا د امارت پکی رپی گی بای ربونا غیرت منوشا ظلموشا ظلمون شی پوشا دخمن تختی لحملون شی پوشا مونگا هود کڑی لکرگا ازادونا غیرت منوشا ظلموشا ظلمون شی پوشا دخمن تختی لحملون شی پوشا هلمن مبیا مسپوس پوشو غیرت منوشا ظلموشا ظلمون شی پوشا هلمن مبیا مسپوس پوشو غیرت منوشا ظلموشا ظلمون شی پوشا دزن بغر کرد کفارو تل فوزنا غیرت منوشا ظلموشا ظلمون شی پوشا دخمن تختی لحملون شی پوشا غیرت منوشا ظلموشا ظلمون شی پوشا دخمن تختی لحملون شی پوشا بجنگ میدان بابیا میوان شی غیرت منوشا ظلموشا ظلمون شی پوشا د جنگ میدان بابیا میوان شی غیرت منوشا ظلموشا ظلمون شی پوشا د کندهار زمریانو کړي پاسونو نا غیرت منو شزر مو شزر مو نشی پوشا دخمن تختی لحملو لحملو نشی پوشا مونگا هود کڑای لکر دا ازادو نا غیرت منو شزر مو شزر مو نشی پوشا دخمن تختی لحملو لحملو نشی پوشا کمین کمین زبر نجاش غیرت منو شزر مو شزر مو نشی پوشا کمین کمین زبر نجاش غیرت منو شزر مو شزر مو نشی پوشا دست رو فوزیانوی بند کڑی کاروانو نا غیرت منو شزر مو شزر مو نشی پوشا دخمن تختی لحملو لحملو نشی پوشا مونگا ہوت کڑی لکر گا ازادو نا غیرت منو شزر مو شزر مو نشی پوشا دخمن تختی لحملو لحملو نشی پوشا غیرت منو شزر مو شزر مو نشی پوشا دخمن تختی لحملو